रूही को ऐसा बोलने से राजवीर को तो खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हर्षवर्धन को बुरा लग गया। हर्षवर्धन ने घूर कर रूही को देखा और बोला, हस्बैंड से ऐसे बात करते हैं? हर्षवर्धन के ऐसा बोलने से रूही की आंखें नम हो गई। एक तो पहले ही उसने अभय का असली चेहरा देख लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी थी, और दूसरा हर्षवर्धन ने उसे राजवीर के सामने डांट दिया। रूही ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, सॉरी चाचू। हर्षवर्धन ने सख्ती से कहा, राजवीर को बोलो। अब राजवीर को और ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को स्ट्रिक्टली हैंडल किया, क्योंकि वो जानता था अगर वो और हंसा तो रूही रो देगी। रूही ने फिर राजवीर की तरफ देखकर कहा, सॉरी। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रूही को देखकर हर्षवर्धन का दिल पिघल रहा था। हर्षवर्धन ने रूही की तरफ एक हाथ बढ़ाया और रूही झटके से हर्षवर्धन के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। हर्षवर्धन ने रूही के सिर पर प्यार से हाथ फेर कर पूछा, क्या हुआ बच्चा, इतना क्यों रो रही हो? रूही कुछ नहीं बोली, बस हर्षवर्धन के गले लगकर रोती रही। हर्षवर्धन ने फिर रूही का सिर सहलाते हुए प्यार से पूछा, क्या हुआ बच्चा और इतना क्यों रो रही हो? फाइनली रूही ने रोते रोते कहा, चाचू अभय अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है, मैंने उसकी वजह से आपका दिल दुखाया। रूही इतना रो रही थी कि उससे बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी और रूही के बालों को चूमकर कहा, इतना नहीं रोते, जो हो गया सो हो गया, अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचो, इस रिश्ते के बारे में सोचो। रूही कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो इस रिश्ते के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। हर्षवर्धन रूही को ऐसे ही पकड़कर सोफे पर लाया और रूही हर्षवर्धन की गोद में सिर रखकर लेट गई। राजवीर किचन में गया और हर्षवर्धन के लिए कॉफी बनाकर लाया। तब तक रूही रोते रोते सो चुकी थी। हर्षवर्धन ने उसके सिर के नीचे तकिया लगा दिया था। राजवीर भी अपने कमरे में गया और ब्लैंकेट लेकर आया और उसने भी रूही को कवर कर दिया। राजवीर ने हर्षवर्धन को कॉफी पास की, हर्षवर्धन ने कॉफी ले ली। राजवीर ने पूछा, चाचू आप यहाँ? हर्षवर्धन ने अपने बैग में से एक लैपटॉप निकालकर राजवीर को देते हुए कहा, तुम्हारे लिए लाया था, सोचा तुम्हें देता हुआ घर जाऊं। राजवीर ने लैपटॉप को देखकर कहा, चाचू ये तो बहुत महंगा है। इस पर हर्षवर्धन बोला, राजवीर अब बात बात पर मेरे सामने अपनी खुददारी मत रखा करो, मुझे गिल्ट फील होती है, जो दे रहा हूँ ले लो। राजवीर ने हर्षवर्धन की खुशी के लिए वो लैपटॉप रख लिया, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन को देखकर कहा, चाचू प्लीज मुझे महंगी गिफ्ट मत दिया करो। हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर तुम जानते हो ना कि मेरे भतीजे जब गलती करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, बिना सोचे समझे थप्पड़ मार देता हूँ, और अगर तुम मुझसे थप्पड़ नहीं खाना चाहते हो तो आज के बाद ऐसा कुछ मत कहना जो मुझे चुभ जाए। हर्षवर्धन ने कॉफी खत्म कर ली थी, वो सोफे से उठते हुए बोला, अब चलता हूँ राजवीर। राजवीर हर्षवर्धन को अपने घर के बाहर तक छोड़ने आया। हर्षवर्धन जैसे ही गाड़ी में बैठने को हुआ, उसने पलटकर राजवीर से पूछा, रूही को अभय के बारे में कैसे पता चला? राजवीर ने आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हर्षवर्धन को बता दिया। बताते हुए राजवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, जिसे हर्षवर्धन समझ रहा था। पूरी बात सुनकर हर्षवर्धन को भी हंसी आ गई और उसने हंसते हुए बोला, आखिर बहन किसकी है, एक अकेले लड़के को तो ये अच्छे से मारपीट कर अधमरा कर सकती है, तुम जरा बचकर रहना। हर्षवर्धन की बात सुनकर राजवीर भी हंसने लगा। हर्षवर्धन अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था, फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे नहीं लगता मैंने रूही की शादी तुमसे करके कोई गलती की है, धीरे धीरे रूही इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। राजवीर ने कहा, चाचू आपने जो अंदर देखा वो सच नहीं है। हर्षवर्धन ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जानता हूँ वो पूरा सच नहीं है लेकिन आधा सच है। इतना कहकर हर्षवर्धन अपनी गाड़ी में बैठ गया और उसने ड्राइवर को वहां से चलने के लिए कहा। थोड़ी देर में हर्षवर्धन की गाड़ी वहां से जा चुकी थी और राजवीर हर्षवर्धन की कही हुई बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। हर्षवर्धन जब घर आया, उसने रोज की तरह हीर को आवाज दी, लेकिन पलटकर कोई आवाज नहीं आई। हर्षवर्धन अपने कमरे में चला गया, उसने अपनी टाई की नॉट ढीली की और अपना बैग सोफे पर रखा और फिर से हीर को आवाज दी, लेकिन इस बार भी उसे पलटकर कोई आवाज नहीं सुनाई दी। हर्षवर्धन ने अपने कोट को उतारकर साइड में रखा और फिर अपनी शर्ट की बाजू को फोल्ड करने लगा और उसने एक बार फिर से हीर को आवाज दी, लेकिन इस बार भी उसे पलटकर कोई आवाज नहीं आई। हर्षवर्धन वॉशरूम में चला गया और थोड़ी देर में नहाकर लोअर और टी शर्ट पहनकर बाहर आया। हर्षवर्धन अब पूरे मेंशन में हीर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे हीर कहीं नहीं मिली। हर्षवर्धन फिर विराज के कमरे में गया विराज लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। विराज को देखकर हर्षवर्धन ने पूछा, विराज हीर और पीहू कहाँ हैं? विराज ने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता चाचू, मैं और पैंथर भैया तो अभी आपके आने से आधा घंटा पहले ही आए हैं और अब मैं एक प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हूँ। हर्षवर्धन ने विराज को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और उसके कमरे से चला गया। हर्षवर्धन फिर से मेंशन में इधर उधर हीर को देखने लगा, लेकिन उसे हीर कहीं नहीं मिली। वहीं शिवाय और दिव्यांश हर्षवर्धन को पिलर के पीछे से छुपकर देख रहे थे और उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने हीर का नंबर डायल किया, लेकिन हीर का फोन तो शिवाय की जेब में था जिसे शिवाय ने स्विच ऑफ कर दिया था। हर्षवर्धन को टेंशन हो गई कि आखिर हीर और पीहू कहाँ चले गए। हर्षवर्धन अपने कमरे में गया और बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाने लगा और तभी उसने एक सर्वेंट को अपने पास बुलाया। हर्षवर्धन ने सर्वेंट से पूछा, हीर और पीहू कहाँ हैं? इस पर सर्वेंट ने कहा, सर वो दोनों तो रजावत हाउस में हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन की आंखें फैल गई और हर्षवर्धन ने चिल्लाकर कहा, दिव्यांश शिवाय। और अगले ही पल दिव्यांश और शिवाय हर्षवर्धन के पीछे खड़े थे। हर्षवर्धन पलटा और उन दोनों को देखकर गुस्से में बोला, आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? दिव्यांश तो कुछ बोला नहीं, लेकिन शिवाय ने जवाब देते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है चाचू, हमें क्या कोई प्रॉब्लम होगी? भला रघुवंशी फैमिली में लड़कों को भी प्रॉब्लम हो सकती है भला? हर्षवर्धन गुस्से में शिवाय की तरफ बढ़ा तो शिवाय 4 कदम पीछे हट गया और दिव्यांश 8 कदम। हर्षवर्धन ने शिवाय की तरफ पॉइंट करके कहा, शिवाय तुम्हें शर्म नहीं आती? शिवाय ने जवाब देते हुए कहा, मुझे क्यों शर्म आएगी, मैंने तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, शिवाय तुम्हारा बहुत हो गया, क्यों छोड़कर आयो तुम हीर को मां? शिवाय जवाब देते हुए बोला, वाह जी वाह, अजीब जबरदस्ती है, भला मैं क्यों छोड़कर आने लगा? वो तो ससुर जी ने ही उन्हें जबरदस्ती अपने पास रख लिया, क्यों दिव्यांश, मैं सही कह रहा हूँ ना? दिव्यांश ने भी शिवाय की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ चाचू, शिवाय बिल्कुल ठीक कह रहा है, फूफा जी ने उन्हें जबरदस्ती रख लिया, वरना हम तो उन्हें अपने साथ ही ला रहे थे। हर्षवर्धन और ज्यादा गुस्से में बोला, सुकून के 2 पल जीने मत देना मुझे, सारा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, घर आता हूँ ये सोचकर कि हीर के साथ वक्त बिताऊंगा, और तुम दोनों महाशय उसे रजावत हाउस छोड़कर आ गए। दिव्यांश ने भी हर्षवर्धन की तरफ 1 कदम बढ़ाकर अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, चाचू ये तो आप सरासर हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, जाकर अपने समधी से पूछिए कि उन्होंने हीर को अपने पास क्यों रख लिया, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, हर बात का इल्जाम हमारे माथे मर देते हो। हर्षवर्धन को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अपने बाल नोच ले, ना ही उसकी छोटी राजकुमारी उसके पास थी और ना ही बड़ी। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो 11:11 बज रहे थे। हर्षवर्धन का मन हुआ कि वो एक बार हीर से बात कर ले, लेकिन हीर का तो फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। हर्षवर्धन ने दिव्यांश और शिवाय को देखकर कहा, अब मेरे सिर पर क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से, और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी इन टेक्निक्स को समझता नहीं हूँ, सब समझता हूँ मैं, खुद तो चले गए इन डायनासोर को मेरे सिर पर रख गए। दिव्यांश और शिवाय तो वहां से हवा की तरह गायब हो गए और दोनों अपने कमरे में आकर जोर जोर से हंसने लगे। शिवाय ने कहा, अब देखना चाचू खुद भी जाएंगे और हमें भी लेकर जाएंगे। वहीं हर्षवर्धन ने वरदान के पास कॉल कर दिया। थोड़ी सी बात करने के बाद हर्षवर्धन ने कहा, रजावत साहब क्या आप मेरी हीर से बात करवा देंगे? वरदान ने कहा, हाँ क्यों नहीं रघुवंशी साहब, अभी करवाता हूँ। वरदान फोन लेकर हीर के कमरे में चला गया। हीर और आर्या एक ही कमरे में थे, आर्या और पीहू सो चुकी थी। वरदान ने हीर को फोन देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे पति को तुम्हारी याद आ रही है। वरदान हीर को फोन देकर चला गया। हीर फोन लेकर बालकनी में आ गई। हीर ने फोन पर कहा, ईठी क्या हुआ, नींद नहीं आई? हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, ये एजी ओजी छोड़ो हीर, तुम्हें किसने कहा था वहां जाने के लिए, और गई तो गई वापस क्यों नहीं आई? मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हें पूरे मेंशन में ढूंढ रहा हूँ और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा कि तुम रजावत हाउस में हो। हर्षवर्धन इतने गुस्से में था कि हीर की आंखें नम हो गई। उसे तो लगा कि हर्षवर्धन उससे प्यार से बात करेगा, लेकिन हर्षवर्धन ने तो शिवाय और दिव्यांश का सारा गुस्सा हीर पर निकाल दिया। हर्षवर्धन ने गुस्से में फिर कहा, तुम्हें मेरी फिक्र है कि नहीं, बिना बताए वहां चली गई, पीहू को भी साथ ले गई, ऑफिस जाते हुए कहा था ना कि शिवाय और दिव्यांश की बातों में मत आना, फिर भी उनकी बातों में आकर रजावत हाउस चली गई, खुद का दिमाग नहीं लगा सकती। अब तो हीर का गला भर गया, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहा, साहब माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हीर अपना रोना जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। हर्षवर्धन ने हीर का रोना महसूस नहीं किया और गुस्से में बोला, मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, अभी के अभी मेंशन वापस आओ, जी साहब। हीर ने बस इतना ही जवाब दिया। हीर को हर्षवर्धन की डांट सुनकर टेंशन हो गई। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, इसीलिए उसने फोन कट नहीं किया और फोन को लेकर वरदान के पास गई और वरदान को फोन देकर बोली, वो गाड़ी भेज रहे हैं, मैं अभी जा रही हूँ पापा। हीर की आंखों में आंसू देखकर वरदान ने भी कहा, लाडो रो क्यों रही हो, ऐसा क्या कह दिया रघुवंशी साहब ने जो तुम रो रही हो, मुझे बताओ, अपने पापा को नहीं बताओगी, वापस क्यों जाना है, क्या उन्होंने तुम्हें डांटा, मुझे बताओ, रो मत बच्चा। हीर सुबकते हुए बोली, नहीं पापा, साहब तो बहुत प्यार करते हैं, बस मैं यहाँ आ गई तो वो थोड़ा सा नाराज है, वो गाड़ी भेज रहे हैं, मैं अभी पीहू को लेकर चली जाऊंगी। वरदान ने कहा, बहुत रात हो गई है हीर, मैं रघुवंशी साहब से बात करता हूँ। इस पर हीर ने कहा, नहीं पापा, मेरे नसीब में खुशियाँ बहुत मुश्किल से आई हैं, अब मैं इन खुशियों को खोना नहीं चाहती, मैं चली जाऊंगी। ये सब कहते हुए हीर अपने आंसुओं को जैसे तैसे कंट्रोल कर रही थी। फिर हीर अपने कमरे में चली गई, इस बात से बेखबर कि फोन पर हर्षवर्धन ने उसकी सारी बात सुन ली। हर्षवर्धन का गुस्सा अब शांत हो गया। हर्षवर्धन ने अब नोटिस किया, हीर ने उसे न जाने कितने महीनों बाद साहब कहा है। वरदान हीर को देख रहा था और तभी हर्षवर्धन ने फोन कट करके दोबारा फोन मिला। इस बार फोन वरदान ने उठाया। वरदान ने कहा, रघुवंशी साहब, क्या कह दिया आपने हीर को जो उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं रहे। क्या हर्षवर्धन को अपनी गलती रियलाइज होगी? क्या करेगा हर्षवर्धन?